إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ويقول الله سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين عباد الله الله سبحانه وتعالى أتوelekeza katika kumfuata na kumuiga mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam katika kila jambo alilokuja nalo na kila ambacho amekifanya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam isipokuwa kile ambacho ni hasa kwake yeye mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini yote aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam ni juu ya muislamu kutizama makini na kujaribu kumuiga mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kadri atakavyomwezesha Allah subhanahu wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Muna nyinyi waumini kwa mtume wa Allah alayhi salatu wassalam mfano mzuri sana mfano wa kuiga muislamu atakikana wa kwanza kabisa amweke katika sura yake na mbele ya macho yake kumuiga mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa sababu yeye peke yake alayhi salatu wassalam ndiye Allah subhanahu wa ta'ala aliyeweka dhamana kwa yoyote atakayemfuata na kumtii yeye basi bila shaka atakuwa katika uongofu yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala wa in tuti'uhu tahtadu namkimtii huyu mtume alayhi salatu wassalam basi bila shaka mtaongoka ibadallah katika yale aliyotufunza mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ni kukithirisha ibada ya somu. Nabi Huraira radhiallahu anhu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junna wa hisnun hasinun minan nar rawahu Ahmad wal Bayhaqi mtume sallallahu alaihi wasallam asema as-siyamu junna somu nikinga ni kinga kutokamana na maasiya kadhalika ni kinga kutokamana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala wa hisnun hasinun minan nar na saumu ni ngome yenye nguvu inayomhifadhi muislamu kutokamana na moto wa jahannam ibadallah katika kueleza fadhila kubwa za ibada ya saum an sahal ibn sa'd radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدعى يوم القيامة يقال أين الصائمون؟ فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يظمأ أبدا. رواه الترمذي. متوم صلى الله عليه وسلم سيما حقيقة كتك بيبو يا الله إليونا ميلانغو منانه الله سبحانه وتعالى amejaalia mmoja katika milango hile kuita kwa jina la Ar-Rayyan, kisha kutanadiwa siku ya kiyama, wako wapi wale waliokuwa wakifanya ibada ya somu? Basi wataingia wale ambao ni katika wenye kufanya ibada ya somu katika mlango huo, na yeyote atakayeingia katika mlango wa Ar-Rayyan, huyu hatahisi kiu abadan, atakaa milele ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala hataonja kiu. Ibada Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingi ameeleza fadhila kubwa za ibada ya saum. Ili kutuhimiza ibada Allah, tujaribu kwa kadri ya vile atakavyotuwezesha Allah subhanahu wa ta'ala kutekeleza, si ibada ya saumu ya wajib peke yake, hilo ni wajib kwa kila Muislamu, bali kuongeza juu yake somu za sunna. Fattaqullaha mastata'tum, kwa kadri atakavyokuwezesha Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. Rawahu Tirmidhiyu. Katika ibada za som au katika miezi ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikithirisha sana kufunga, akikithirisha sana ibada ya som, ni katika mwezi ambao uko mbele yetu baada ya masiku machache, nao ni mwezi wa Shaaban. أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين أسيما سيجمونا متوم صلى الله عليه وسلم أكفونغ ميزي ميويلي كويفو وطنيشا نهيني كونيشا نمنا ألبكوا ككثيريشا كفونغ كتك موزي وشعبان فموجا نكوا هكوا أكفونغ موزي مزيما كميليفو إسبكوا موزي ورمضان بكياكي لكن كوينغي وصوم كتك موزي وشعبان mpaka takriban baadhi ya masahaba wa kidhania alikuwa akifunga mwezi mzima. Ummu Salama radhiyallahu anha sema sijamuona mtume sallallahu alaihi wasallam akifunga miezi miwili kwa kuifuatanisha isipokuwa mwezi wa Shaaban na mwezi wa Ramadhan, kuonyesha kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alijua kuna fadhila kubwa ndani yake, akawa akithirisha ibada ya som katika mwezi wa Shaaban. Ibada Allah. An Aisha radhiyallahu anha qalat lam yakun Rasulullah sallallahu alayhi wasallam li shahrin akthara siyaman minhu li Shaaban kana yasumuhu aw ammatahu. Rawahu An-Nasa'i. Aisha radhiyallahu anha asema hakuwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika miezi yote isiyokuwa ya Ramadhan, miezi isiyokuwa mwezi wa Ramadhan, hakuna mwezi alikuwa akifunga sana kama mwezi wa Shaaban. Alikuwa akiufunga wote au akifunga nyingi katika masiku ya Shaaban. Na mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna somo ambayo alikuwa akiipenda sana kama kufunga katika mwezi wa Shaaban. An Anas radhiyallahu anhu qal wa kana ahabbu as-sawmi ilayhi sallallahu alayhi wa sallam fi Shaaban. Rawahu Ahmad wa ghayruhu. ulikuwa mwezi ambao apendelea zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya ibada ya saum ni katika mwezi wa Shaaban alaihi salatu wassalam. Ibadallah, katika kueleza siri na sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kukithirisha kufunga katika mwezi wa Shaaban, Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu yaqul: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. يا رسول الله سيكون ميمي وكفونغا سيكو نينجي كتك ميزي كما ونفونغا كتك ميزي وشعبان أكسودي صوم ذا سنة. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس. Huu ni mwezi ambao wengi katika watu wako katika ghafla, baina Rajabin wa Ramadhan, mwezi uliokuwa baina ya mwezi wa Rajab na mwezi wa Ramadhan. Wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, na huu ndio mwezi ambao amali za mwaka mzima hunyanyuliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. نميمي نبندلي زيدي إيوي عملي يانغو يتنينيوليوك والله سبحانه وتعالى هل يكو ميمي مفونغا. الله الله عباد الله تزام سسايفه ني سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم نوانغي كتكوات والعياذ بالله كما سوايك فني بدعة wamewacha mengi katika ibada za sunna, wakawacha ibada za sunna mpaka zikasahaulika. Lau kama ingelikuwa ni bid'a, ungewaona wengi katika watu wamechangamka sana waliyadhu billah. Pamoja na kuwa ukichangamka katika bid'a yako hiyo hupati chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini sasa hivi huu uwanja ndio uwanja wa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. ألا فشمروا أيها المسلمون watu wafanye bidii katika kuifanya hii toa na hii ibada ya saum katika mwezi wa Shaaban utakapoingia. Kadhalika jiandae kwa ajili ya mwezi wa Ramadhan kwa kukithirisha kuisoma Qur'an, kwa sababu nafsi ina mazoea. Usisubiri mpaka ikafika Ramadhani ukatarajia kuwa utakuwa na nguvu ya kuweza kukithirisha kuisoma Qur'an, wakati mwaka mzima uliwacha kuisoma Qur'an. Huu ndio wakati wake wa kuizowezesha nafsi yako ibada, ili ikiingia mwezi wa Ramadhan mwili wako na nafsi yako tayari imezoea kuifanya ibada, iwe sahali ibada ya mwezi wa Ramadhan. Ibadallah, Allah Allah, katika kumwiga mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katiran walhamdulillahi rabbil alamin.